Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą Paragony. Tak jest. Ty też bierz Paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lutego, minęła 8. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu zapewnia, że żadna decyzja w sprawie przyjazdu dzieci z Aleppo do Sopotu jeszcze nie zapadła. Mobilny billboard, akcja przeciwko używaniu przez zagraniczne media sformułowania polskie obozy śmierci w Londynie. W Europie i Stanach Zjednoczonych tysiące ludzi wyszło na ulicę, by zaprotestować przeciwko zakazowi wpuszczania do USA imigrantów. Prezydent Sopotu zapewnia, jesteśmy przygotowani na przyjęcie dzieci z ogarniętej wojną Syrii. Mamy wolontariusze, firmy, rodziny, które są gotowe pomóc. Mamy miejsca noclegowe. Jacek Karnowski przyznaje też, że w tej sprawie liczy na współpracę z rządem. Prezydent Sopotu w związku z rezolucją Rady Miasta podjętą w grudniu na wniosek mieszkańców wystąpił z wnioskiem do premier Beaty Szydło o umożliwienie osiedlenia się w Sopocie osieroconym dzieciom i rodzinom z Aleppo. MSWiA w odpowiedzi na to pismo zwróciło uwagę na problemy z ustaleniem tożsamości osób w Syrii i wyeliminowaniem zagrożenia terrorystycznego. Pojawiły się informacje, że to oznacza nie dla przyjazdu sierot z Aleppo. Rzecznik rządu Rafał Bochenek informuje, że to pismo nie zawiera żadnej decyzji w sprawie przyjęcia w Sopocie dzieci z Syrii. Główną nieprawdziwą informacją jest to, że rząd polski odmówił przyjęcia dzieci. Rząd polski nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie. Pismo, które zostało wystosowane w odpowiedzi na pismo pana prezydenta Sopotu, było pismem, które wskazywało na obiektywne trudności związane z przeprowadzeniem tego typu działań. Jacek Karnowski poinformował, że Sopot i Gdańsk chcą przyjąć na czas określony na leczenie i rehabilitację 10 dzieci z Aleppo. Protest przeciwko pojawiającemu się czasem w zagranicznych mediach sugestii o współudziale Polaków za Holokaust dotarł do Londynu. Laweta z billboardem przypominającym, że obozy śmierci były pomysłem niemieckim, stanęła przed siedzibą BBC. To reakcja na słowa jednego z reporterów stacji, który mówił niedawno o roli, jaką w zakładzie odegrać mieli polscy kolejarze. Front obozu w Auschwitz, wyraźnie zaznaczona brama pomalowana na czarno, jest ona jednocześnie częścią wpisanego w billboard wizerunku Adolfa Hitlera, unoszącego się nad złowrogim kompleksem. Do tego podpis: obozy śmierci były niemiecko-nazistowskie. To odpowiedź na te słowa. To nie była tylko niemiecka zbrodnia. Te linie kolejowe rozciągały się na każdy niemal zakątek Europy przy aktywnej współpracy norweskich urzędników, francuskiej policji, polskich maszynistów i ukraińskich grup paramilitarnych. Billboard stanął przed wejściem do siedziby BBC w okolicach Oxford Circus. Około 40 osób zebrało się na demonstracji z polskimi flagami. Przechodnie otrzymywali ulotki informacyjne. Przypomnijmy, po proteście polskiej dyplomacji BBC zmieniła internetową wersję artykułu. Prowadzimy z naszej strony codzienny monitoring mediów. Takich interwencji jest kilkadziesiąt w skali roku. Mówi Polskiemu Radiu Robert Zapalski z ambasady w Londynie. W niedzielę podobna akcja w Cambridge, które wybrane zostało ze względu na swój akademicki charakter. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Od Londynu i Paryża po Nowy Jork i Waszyngton tysiące ludzi wyszło na ulice europejskich i amerykańskich miast, by zaprotestować przeciwko zmianom w polityce imigracyjnej Stanów Zjednoczonych wprowadzonym przez Donalda Trumpa. Przed tygodniem nowy prezydent USA podpisał dekret wstrzymujący program przyjmowania uchodźców i wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Prawnicy reprezentujący niektórych obcokrajowców oraz organizacje broniące praw obywatelskich zaskarżyły ten zakaz do sądów. Sędzia federalny z Seattle uznał, że wątpliwości co do legalności dekretu prezydenckiego uzasadniają jego wstrzymanie. Departament Bezpieczeństwa USA zawiesił wszelkie działania wynikające z dekretu Trumpa i złożył apelację od decyzji sądu w sprawie imigrantów. Przemierzają setki kilometrów po Polsce, by telefonem komórkowym zrobić zdjęcia i udostępnić je potem w internecie. Do Białegostoku przyjechała grupa fotografów z całego kraju, którzy co miesiąc odwiedzają inne polskie miasto, robiąc tam zdjęcia i publikując w sieci. Ja jestem z Wrocławia. Jestem tutaj pierwszy raz w ogóle i strasznie się cieszę. To jest takie fajne, bo te miasta, które może nie są takie najbardziej oczywiste do zwiedzania, są takie bardzo przyjacielskie, otwarte, żeby pokazać, jakie są piękne. My pokazujemy, że tak naprawdę fotografia jest obecnie dostępna dla każdego i nie liczy się to, jak duży i drogi sprzęt masz. Tak naprawdę liczy się to, jak patrzysz na świat, jak kadrujesz, jakie kompozycje robisz ze zdjęć. My

śniegu pranie. Wiatr je suszy, dmucha, bo z nogawek kapią czyściutkie kropelki. Mróz otworzył senne oczy, już się z nimi ostro droczy. Schwycił, zamienił w sopelki. Teraz w sople dźwięcznie stuka, właściwego tonu szuka. Może znajdzie się też rym. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń. Mokry strach na wróble łzawym okiem mruga, gdy mu z nosa kapią niesforne kropelki. Mróz otworzył senne oczy, już się z nimi ostro droczy. Schwycił, zamienił w sopelki. Teraz w sople dźwięcznie stuka, właściwego tonu szuka. Może znajdzie się też rym. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Dzień dobry, serdecznie witamy zagadkowych słuchaczy. Razem z... Z kim? Z Juliuszem. Z panem Juliuszem i z panią Martą. Co ciekawego wydarzyło się w państwa życiu w minionym tygodniu? Ogólnie poszłem w poprzednim tygodniu znów w niedzielę do radia. Poszedłem do radia, tak to było tydzień temu. A w tym tygodniu coś ciekawego? Zabawnego? Takiego, z czym warto byłoby się... Ja ze wczoraj poszłam na gimnastykę. Jaką? Artystyczną. A co ja tam to za ogólnie gimnastyka? Mam same smutki, bo trener Marcin zachorował. To musi być wspaniałym człowiekiem. To mam nadzieję, że teraz, dzisiaj będziesz miał trochę radości. Właściwie nawet ci to obiecuję. Marto, a co to jest gimnastyka artystyczna? To jest takie coś, gimnastyka, w której się uczy gwiazdy, szpagatów, wagi. I ty potrafisz? No, to niektóre te rzeczy umiem. Wiesz co, ja czegoś bardzo żałuję teraz. Wiesz czego? Nie. Że w radiu tego szpagata nie widać. Szpagatu nie widać. Kochani, to wydarzyło się w waszym życiu w tym tygodniu, a co wydarzy się w naszej zagadkowej niedzieli? Zagadki. Mm-hmm. I coś jeszcze? Jakiś temat ciekawy? Pytania, piosenki i odpowiedzi. No w takim razie mamy swoje zagadkowe plany. Na pewno w jakiejś części to wszystko się nam przydarzy. A, i słuchanie pani. Tak? Bardzo bym chciała, żeby tak było. No ale żeby to się wydarzyło, to powinniśmy teraz co zrobić? Ucichnąć? Wystartować. A no przecież. No przecież. Pani to Marta, pan Juliusz, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Odpalamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Známe hlavou vystrčelo, hned kouká, to je divnej sál. Já jsem tvůj táta, říká táta, tebe jsem se přál. Teďka už tu budu s vámi, ty jsi máma, ahoj mami. Že mluvím, to je jasná věc, svět je fakt prýma, je to psina, řekne nakonec. Pojedu trada potaputy, potaputy na míle. Dílek mi padá z busy, máma dá mi za ní klarinet. Mimino se narodilo, oblíklo se vyrazilo. Hned chodí dupe v dupačkách. Co teďka bude, kam se půjde, kde je houpačka? Teďka už tu půjdem spolu. Mě poprím, to se modlím, hej, jde pro noc. Pojedu trada, patapute, patapute. Proszę państwa, Julek powiedział przed chwilą, wchodzimy na akcent, a mnie się wydaje, że wchodzimy na antenę. Proszę państwa, to była piosenka oczywiście piękna. Była? Angielska. I no właśnie, akcentem. W jakim języku te osoby śpiewały? W angielskim chyba. Jesteś pewien? I taki dziwny akcent. Dziwny akcent, nie, bo to nie było był język angielski. Franki, tylko dziwnym akcentem. To nie był język angielski. Jakieś inne pomysły? Francuski? Ta płyta, moi drodzy, przywędrowała do nas z Pragi. A Praga jest stolicą? Praga gańskiego nie znam. Nie znasz? A czeski znasz? Nie. To był język właśnie taki, moi drodzy. A, znam czeski, tylko nie umiem nic powiedzieć. Umiem tylko po francusku mówić. Mhm. Czeski słyszałam. Uczcie się języków, uczcie. Moi drodzy, zagadka numer jeden. I podpowiedź pierwsza. Gotowi? Tak. Nie spotkamy jej w Afryce, Ameryce, Australii i na Antarktydzie. Nie ma szans. To jakieś rośliny. Bo... No to na których kontynentach jednak można ją spotkać? Które nam w zostały? Europie. Świetnie. I jeszcze jeden. Także na A. Jeżeli nie jest to Ameryka, Afryka, Australia i Antarktyda, to została nam... Europa. Azja. Świetnie. Na jakichś ciepłych krajach, bo na zimnych to one nie mogą ale być. Ale za ciepłe też nie mogą być. No, ale w Europie mogą, a w Europie to różnie z tym ciepłem bywa, prawda? Tak, spójrzcie przez okno. Rosną. Jej przysmak to... dżdżownica. Ślimak. Duże owady. Ale także owoce, nasiona roślin i odpadki, które ona potrafi bardzo inteligentnie wyciągać ze śmietników. Coś gdzieś, jakoś bliżej? Proszę? Szczur? Nie, bo on nie to zje szczur, kiedy ale nie zje roślin. Kiedy chce porozmawiać, wtedy wydaje taki odgłos. Uwaga. Szak-czak albo kek-kek. Coś, jakiś ptak ma zjeść. Zatkało mnie. Albo szakrak. Co to może być? Na pewno nie jest to język czeski. Może i angielski też nie. Jakieś zwierzęcie albo jakieś... Jakieś zwierzęcie. No, bliżej prawdy jesteś. Nasza bohaterka, i to jest podpowiedź, bo to jest oczywiście ona, prawda? Uwielbia błyskotki. Wrona! A bo ona jest... wszystko kradnie! A sama jest błyskotką? Czyli wszystko to, co się świeci i błyszczy, na pewno zauważy i będzie chciała mieć. A wiecie dlaczego? Nie. Ano dlatego, aby przystroić swój piękny dom, który nazywa się gniazdo. Czyli to jest wrona, mówię, bo ona wszystko kradnie. To nie jest wrona, proszę pani. To sroka. Jest niesamowicie, uwaga, to jest naprawdę dobra podpowiedź. Inteligentna. Inteligentna, czyli jaka? Jak się nazywa to zwierzę, które umie rozpoznać, że chyba to nie jest... To nie jest otwór. A było takie zwierzę inteligentne, było sprytne, sroka. Można tak powiedzieć. Sroka. Sprawnie myśli, dzięki swojej inteligencji potrafi na przykład, uwaga, zrozumieć, że widzi swoje odbicie w lustrze. To sroka. A to nie jest takie proste. Potrafi też organizować się w świetne bandy. Zresztą mówi się o niej skrzydlaty bandyta. Sroka. Ostatnia szansa, bardzo proszę, macie, a możecie wybrać trzy typy. Zobaczymy, czy ktoś z was trafi. Na pewno to jest z rodziny ptaków. Tak, to mogę potwierdzić. Sroka. I więcej nie podpowiem już nic. Sroka. Dobrze, jeszcze jakiś pomysł? Sroka, Sroka, gawron i kruk. Martusia? Kruk, gawron i sroka. No, pan Wiesław Drzewicz doskonale wie już, czy macie rację, czy też nie. Sroka. Z archiwum zagadek. Skrada się chytrze, a gdy nie widzisz, bierze twe rzeczy i się nie wstydzi. No i teraz poprosimy bardzo o numer telefonu. Pamiętacie? To 22 i 7 truje. Tak jest i czekamy na odpowiedź od naszych słuchaczy. Zgadza się? Ta odpowiedź nie była taka łatwa, a to tego pana. Prawda? Tak, no zobaczymy, jak się zmierzą z tym nasi słuchacze. Zapraszam. By jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Co to była za piosenka? My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. A czy ja poprosiłam, proszę mi pięknie zaśpiewać tę piosenkę? Nie, ale Rada Puchaczy. Ale nie no, śpiewaliście świetnie, Rada Puchaczy. Z naszych ukochanych, to warto zawsze podkreślić, bajek graje. Ano tak. Ano tak. Śmiebuszą to jest kolędy i dużo pani ma tych płyt. Prawda? Ale nie wszystkie lubisz. To już rok wiem. Kolędy są fajne akurat. No bo rokowe. No właśnie. Moi drodzy, zadzwonił zagadkowy słuchacz. O, to słuchamy. I mam nadzieję, że z poprawną odpowiedzią. Witamy pana Wojtka siedmioletniego. Halo, halo. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. No, pytanie padło, teraz poprosimy o odpowiedź. Jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Sroka. Czy to była sroka? Jeszcze posłuchajmy, co zainteresowana na to. Wojtku, ona powiedziała tak. Słuchaj, to były takie spontaniczne fanfary dla ciebie. Bardzo ci dziękujemy. Gratulujemy. No i rzecz jasna, z zagadkowego studia powędruje paczka do ciebie z nagrodami. Dziękujemy. Mamy taki swój ulubiony zagadkowy wierszyk o sroce. Znacie? Nie. Naprawdę? Ważyła sroczka co takiego? Kokoskę. Kokoskę? Nie, ja bym powiedziała kaszkę. Temu dała? Na miseczce. Na miseczce temu dała i co? Nic nie dała, odleciała. Tak, albo na przykład tak. Tu sroczka kaszkę ważyła, tu ogonek sobie sparzyła. Temu dała na miseczkę, temu dała na łyżeczkę. Temu, bo grzecznie prosił, temu, bo wodę nosiła. Temu najmniejszemu nic nie dała, tylko ogonkiem pomachała. Zamie. Szała i fru. Co zrobiła? To jest oczywiście dla bardzo małych dzieci. Prawda? Dla ale waszego. Trudne. Trudne? A może taki? Siedzi sroka na żerdzi i... Aż się boję zapytać. Co robi? Nie wiem. Twierdzi, że cukier jest słony, że mrówka jest większa od... Słomy. Wrony. Że woda w morzu jest... Słona. Jaka? Sucha. Słodka. Że wół jest lżejszy niż... Mucha. Świetnie. Że mleko jest... Kwaśne. Czerwone. Nie. Że żmija gryzie... Ogonem. Że raki rosną na dębie, że kowal ogień ma w gębie, że najlepiej fruwają... Gołębie. Jakie gołębie? Krowy przecież. Krowy. Że najładniej śpiewają... Sowy. Że bocian ma dziób zamiast głowy, że lód jest... Lód gorący. Że ryby pasą się na... Łące. Że trawa jest blaszana, że noc zaczyna się... Od rana. Ale nikt tego wszystkiego nie słucha, bo wiadomo, że sroka jest kończucha. Świetnie. Mam ten wierszyk. A czy wiecie, kto napisał ten wiersz? Chyba Tuwim. A ten drugi pan? Od wierszy dziecięcych? Fenomenalnych? Jan Grzechwa. To pan, który napisał także wiersz Tańcowała igła z nitką, czyli właśnie... Tak jak powiedziałeś, brawo Julku. Jan Brzechwa. To jeszcze garść sroczych ciekawostek, dobrze? Tak. Nazwa gatunku sroka, nazwa naukowo pika pika. rośliny. Po raz pierwszy ten gatunek opisany został przez naukowców ponad 250 lat temu. Ulala! W roku 1750. Bardzo dokładnie wtedy naukowcy przyjrzeli się naszej sroczce. Wiedzieli, że jest tak. Jej lot jest charakterystyczny, falisty, że potrafi szybko uderzać skrzydłami, po czym następuje faza lotu ślizgowego. Wiedzieli, że jej domem jest gniazdo w formie... Wiecie, jakie gniazdo ma sroka? Nie. Kuli, które znajduje się w koronach drzew. Tak, znam. W latarniach też są. Ja byłem na przykład na jednej wieży, no i ona miała tam, mieszkały sroki, miały tam, bo to było wzmocnione, no i tam były takie kije, no i tam było jak poustawiane, tak? No i w tamtych kątach, gdzie było ich najwięcej, robiły sobie w kątach tam, gdzie było dużo tego drewna, robiły sobie na tym drewnie swoje domki. I niektóre nawet miały przejście tamtych drewienek, takie tajemne, że się wchodzi do drewna, bo one były niektóre wydrążone i pod nimi dało się. Wydrążone, tak? Bo sroki są inteligentne i potrzebują takich korytarzy. I tam były też takie malutkie. A czy wiecie, w takim razie wiecie, jak wygląda sroka? Opiszecie mi ją? Tak, mniej więcej? Czarno-biała. I ma czarną głowę i dziób taki srawo-biały. A co jest ciekawe, wiecie, te sroki mierzą niemal pół metra długości. Dosyć dużo, prawda? Czyli jak tyle. Rozłożycie ręce tak szeroko, szeroko, to jest mniej więcej metr, to tak połowę tego. No taka nic. Taka duża jest sroka? Coś mi się wydaje, taka duża może być sroka. Tak pół tego. Zagadka numer dwa, proszę państwa. Bo czekają zagadkowi goście. Musimy szybko się z nią uporać. Uwaga! Jest zimny, choć wzbudza gorące uczucia. Luzer. Zazwyczaj daje ludziom dużo radości. Lód? Złoto? Niekiedy czekamy na niego przez cały rok. Słońce? Pani mi odpowiadał, że z tego się robi bursztyn. Nie, z tego nie można zrobić z tego. Tego nie powstanie bursztyn. Niestety, gdy nadchodzi wiosna, trzeba się z nim pożegnać. Czy to jest ta wiosna? Lato? Kiedy budują go dzieci, wtedy jest najpiękniejszy. Bałwan! Ma gruby, puszysty brzuszek. Bałwan! I marchewkowy nos. Bałwan! Nie macie wątpliwości żadnych? Nie mamy, co do jednej. No to w takim razie zobaczymy, czy będzie miała wątpliwości pani Krystyna Sienkiewicz. W życiu. Kto całą zimę spał z miotłą, lecz podwórka nią nie dotknął? No i cóż, numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nas oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Kiedy śnieg jest, bo jest zima, ja nie mogę się powstrzymać i bałwana zaraz lepię, bo z bałwanem zimą lepię. Proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić na toczy, żeby dla nas wszystkich bałwan zaskoczył. Taki bałwan na trawniku, w białym śnieżnym kaftaniku, z marchewkowym śmiesznym nosem. Więc ja proszę. proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nos oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Bez bałwana trawnik biały, taki jakiś osowiały, bez bałwana nie ma zimy. No już dobrze, już lepimy. Proszę spojrzeć, warto było, bałwanowi dobrze tu jest. On tak się uśmiecha miło, jakby mówił nam: dziękuję. Proszę pana, jak to było? Proszę pana, proszę pana, ulepmy dzisiaj bałwana. Prawie dobrze. To jest piosenka z płyty Cztery pory roku. Oczywiście, która pora roku? Zima. Zima, rzecz jasna. I zaśpiewała fantastycznie Edyta Jongowska. Ale w którym miesiącu zimy? W którym miesiącu zaśpiewała? Trzeba byłoby się jej zapytać. Zimy, rzecz jasna. Moi drodzy, teraz dodzwonił się zagadkowy słuchacz, ponieważ zagadka została, co zrobiona? Odgadnięta. Zadana. Najpierw poprosimy zagadkę. Kto całą zimę spał z miotłą, lecz podwórka nią nie dotknął? A no właśnie, zagadka brzmiała tak, a Aleksy nam odpowie. Halo, halo, dzień dobry. Czy to bałwan? Tak, proszę pana, to bałwan. Wielkie fanfary dla pana Aleksego. Aleksy? Halo, halo, jesteś tam jeszcze? Tak. Ja mam wrażenie, że ty się bardzo teraz ucieszyłeś. Ucieszyłeś się? Tak. Cała rodzina się ucieszyła. Pozdrów tatę i pozdrów wszystkich tam, którzy wokół ciebie są. No to cóż, to życzymy wam tego, abyście dzisiaj ulepili bałwana pięknego. Ulepimy bałwana dzisiaj? Stopiło się wszystko. No to trzeba poczekać na następny śnieg. Śniegu nie możemy wam wysłać, ale możemy wam wysłać piękne nagrody i one na pewno do was dotrą. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. A Julka i Martę zapytujemy, znacie jakieś słynne bałwany? Tak, na no ale jakie? Nam się już zepsuł. Ale w jakim sensie? Słynna z bajek czy taki rzeczywisty? No, rzeczywiście słynny nie. Z bajek, poproszę. A ja na przykład wiem. Arktos, mówi wam to coś? Wiem, ten Olaf. A no właśnie, bałwanek Olaf, bohater filmu Disneya Kraina Lodu. Brawo, Julek. Arktos jeszcze był, czarny charakter filmu animowanego Tabaluga. Nie znam. Nie? I jeszcze był bałwanek w maskotkach zimowych Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku w 1976 roku. Ulala. Ale to wasi dziadkowie chyba mogą pamiętać tylko. Jeżeli słuchają. No dobrze, dosyć zabawy, teraz będą poważne sprawy. Różni w równości, proszę państwa. Co mogą oznaczać te dwa słowa? Różni w równości. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Sabina Misiarz-Filipek. Reprezentuję tutaj firmę Doktor Omnibus i będziemy rozmawiać o kampanii Równi w różnorodności. Pani Sabina, która się przedstawiła, bardzo dziękujemy, przyjechała razem z Julią. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Razem z Michałem. Dzień dobry. Michale. Dzień dobry. I razem z drugim Michałem. Cześć, Michał. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sabina Misiarz-Filipek, która najbardziej na świecie lubi co? Zacznijmy może tak. Najbardziej na świecie to pewnie jest trudne pytanie, ale chyba jedną z najciekawszych rzeczy na świecie rzeczywiście jest różnorodność, o której będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać. Wszyscy jesteśmy inni, wszyscy się czymś różnimy. Każdy z nas lubi coś innego, interesuje się czymś innym. I tutaj nasi goście w studio wzięli udział w fantastycznym filmie, w którym pokazują właśnie to, co lubią robić, czym się zajmują, co ich interesuje na co dzień. No właśnie, to może zapytajmy fantastycznych gości, co tak naprawdę im w duszy gra. Julka, ty lubisz najbardziej co takiego? Ja najbardziej lubię grać na pianinie. Skomponowałam raz własny utwór. Wow. Bardzo mi się to podoba. Ćwiczę już przez co najmniej 5 lat. Jak miałam 4 lata, pierwszy raz poszłam do, może nie do szkoły muzycznej, na prywatną lekcję i tam uczyłam się nutek. Później grałam coraz więcej. Poszłam do Domu Kultury też na prywatną lekcję. A teraz chodzę już do szkoły muzycznej i mam w domu pianino. Gram sonatiny, etiudy. Mhm. I przygotowuję się do grania trudnego utworu na trzy strony. A Michał, perkusista, który teraz właśnie ćwiczy palce, co lubi najbardziej na świecie, Michale? Najbardziej na świecie, może tak zacznę, że się interesuję. Najbardziej na świecie lubię, tak samo jak interesuję się tym. Interesuję się i lubię, jakby to powiedzieć. Ja chyba wiem, co Michał lubi. No, elektronikę generalnie, najbardziej tak, tak telefony. I majsterkowanie z tego, tak, co wiem, zdaje się, w tym rodzaju coś. Michał, proszę. Michał mi tutaj przed audycją opowiadał wszystko szczegółowo o Commodore, o komputerach, także jest specjalistą w takich dziedzinach technicznych. I jeszcze jest Michał nieco młodszy od starszego Michała. A ty, Michał, czym się interesujesz? Piłką nożną. Ja widziałam nawet na tym waszym filmie, filmie należącym do, no, do całej akcji związanej z kampanią, jak ty świetnie w tę piłkę grasz. A dlaczego o tym rozmawiamy? No dlatego, że każdy z was ma inne zainteresowania. Zgadza się? Absolutnie inne. No i o tej inności rozmawiać będziemy. I o tej inności jest kampania. I o tolerancji jest kampania. I co bardzo ważne, jest to kampania jedna z niewielu skierowana do dzieci. Tak, chcemy właśnie rozmawiać przede wszystkim z wami o tym chociażby, co to znaczy, że każdy z nas jest inny. Co to jest inność w ogóle? Odpowiedź? Proszę. Inność to znaczy, że na przykład mój brat lubi grać w piłkę, a ja się interesuję innymi ze sportami. Inność to też jest na przykład wtedy, kiedy jakiś człowiek jest niepełnosprawny albo urodził się na przykład inny. Ale to nie znaczy, że mamy nie obchodzić się nim, bo jakby taki człowiek, który jest niepełnosprawny, też może być fajny i cieszyć się bardzo życiem. Na przykład taki pan, który nie ma ani rąk, ani nóg, świetnie sobie radzi, umie kopać piłką, grać na perkusji i bardzo cieszy się życiem i w ogóle robi sobie czasem z tego nawet żarty, że on jest niepełnosprawny. Tak, i o tym właśnie rozmawiać będziemy już za chwilę. A także porozmawiamy z Michałem, który też w pewnym sensie jest troszkę inny, zgadza się, Michałku? Tak. Ale z tej inności mogą powstawać i powstają w twoim życiu fantastyczne rzeczy. I o tym właśnie będzie za chwilę. A muzyka foi desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente Jeden mały głos, Sesame Street Playground, a w naszym studiu wyjątkowi goście, którzy wzięli udział w kampanii Różni w Równości. To jest kampania, która jest adresowana do dzieci i opowiada po prostu o inności, niepełnosprawności. Co to znaczy, że ktoś jest niepełnosprawny? To na pewno nie znaczy, że jest chory. Choroba jest wtedy, kiedy kogoś boli gardło. Niepełnosprawny człowiek po prostu urodził się inny, na przykład bez jakiejś części ciała. I on może żyć normalnie, tylko musi chodzić na różne operacje. A na przykład mój brat był wcześniakiem, urodził się z wadą serca, miał dziurę w sercu, przeszedł operację i na przykład teraz już jest dobrze i nic mu się nie dzieje, może się rozwijać normalnie, więc niepełnosprawność, jak jest leciutka, taka w ogóle niepoważna, da się wyleczyć. To też ładne hasło, niepoważna niepełnosprawność, prawda? I jak to uczy dystansu też do tego. Odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, czy niepełnosprawność zawsze widać? Oczywiście, że nie zawsze. Na przykład w każdej polskiej szkole uczą się dzieci z zespołem Aspergera. Tych dzieci jest coraz więcej. Nie zawsze nauczyciele o tym wiedzą. Nie zawsze potrafią dobrze reagować. A to są dzieci, które zachowują się nie tak, jak powinny, często. Ale to nie wynika z tego, że są niegrzeczne, tylko z tego, że jest im trudno. Na przykład wytrzymać, jeśli jest bardzo głośno. A w naszym studiu jest Michał, który ten zespół Aspergera ma i świetnie sobie z nim radzi. Ja chciałam cię zapytać, Michale, o to, czy koledzy i nauczyciele w szkole potrafią cię zrozumieć? Najczęściej tak. Generalnie to w niczym nie przeszkadza. Oprócz tego, że trochę bardziej muszę się starać tam na przykład z grzecznością lub takimi rzeczami. A jak się starasz z grzecznością? Po prostu staram się nic złego nie robić. Na przykład, dajmy przykład, że na przykład to się stało, dostałem czymś, to nie jest mi łatwo iść od razu i powiedzieć pani, tylko na przykład czasami wpadam w szał i potrafię kogoś uderzyć. Aha, i musisz tak bardzo uważać, żeby tego nie robić. Z tym szałem musisz sobie poradzić. Może się z nim trochę zaprzyjaźnić. To generalnie chodzi o to, że po prostu ciężej mi jest być grzecznym. I to jest dla ciebie najtrudniejsze? Tak. A jak radzisz sobie z dzwonkami na przykład w szkole? Że mamy w Krakowie szkoły integracyjne, ja jestem w takiej szkole integracyjnej ZSOI 7. W niej na przykład stosują tak, że nie ma tych tradycyjnych tych dzwonków, co tak strasznie bolą uszy, tylko na przykład przez radiowęzeł puszczają na przykład przez radiowęzeł takie dzwonki muzyczki. Aha, czyli bardziej to łagodniej brzmi, tak? Aha. Dla ciebie. Mhm. A gdybyś... Ekstra. Wszyscy byśmy chcieli takie muzyczki. Michale, a gdybyśmy mogli teraz poprosić te osoby, które nas słuchają i które nie wiedzą, jak się zachować wobec osób z zespołem Aspergera, to mógłbyś im coś poradzić? No nie wiem. A czy denerwujecie coś w zachowaniu innych szczególnie? Nie, nie za bardzo. To raczej twoje zachowanie drażni, tak? Jak wpadasz w szał. Tak. I największy kłopot jest z tym, że często bywasz niegrzeczny, chociaż nawet tego nie chcesz, prawda? A wytrzymujesz tak od początku do końca, siedząc na lekcji spokojnie? Masz swoje metody na to i sposoby, żeby sobie poradzić? No nie zawsze, ale często poradzić. Tak, ale to generalnie wygląda tak, że mamy tam takie wszędzie pewnie 45 minut, ale mamy przerwy ustalone 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 5, 10, później znowu 15, później znowu 5. No to fantastycznie macie, to wyobraź sobie. I się dzwonki kończą. My tam mamy 5, 10, 15 i 20, a ostatnia ma 25. Michale, a masz przyjaciół? Tak, dużo. Niektórym wczoraj nawet mówiłem, że będę w radiu, ale nie wiem, czy mnie teraz słuchają. No ale wiesz, no istnieje takie ryzyko. Może byś chciał ich pozdrowić. No jeżeli mnie słuchają, to pozdrawiam. Ale kogo? Jeżeli mnie na przykład słucha Maciek Kurek, to go pozdrawiam. No to już wiadomo dokładnie, kto cię może słuchać. No i jeżeli mnie słucha... To powiedz, jakiego miasta? Z Krakowa. Tak, to już wszystko będzie jasne. Mhm. No. Jeżeli moja przyjaciółka mnie słucha, Weronika Pająk, to ja ją serdecznie pozdrawiam i Natalkę też, i całą moją klasę trzecią A. To skoro jest tak pięknie i tak się pozdrawiamy i mamy przyjaciół, co w życiu jest niezwykle istotne, to powiem tyle. Za chwilę, moi drodzy, będzie, wiecie o czym? A ciekawe, kto zgadnie. Skoro to zagadkowa niedziela, to zgadujcie. Za chwilę będzie... A jakaś podpowiedź? Będzie za chwilę zagadka? Nie będzie żadnej podpowiedzi, ponieważ ja mam do czynienia z niezwykle inteligentnymi osobami. Za chwilę będzie o... Po to jakie cytrełka? No jeszcze nie. Co? No dobrze, o marzeniach będzie za chwilę. Duże dzieci i motyle, a w naszym studiu goszczą różni w różnorodności. To oczywiście nazwa kampanii, co bardzo ważne, adresowanej do dzieci. No i w studiu mamy ambasadorów. Ambasadorami są pani Sabina Misiarz-Filipet, a także Julia i dwóch Michałów. Jeden duży, jeden mały, jak to w słynnym wierszu jest. No to słowo się rzekło. O czym teraz będzie, proszę państwa? O marzeniach. O marzeniach równych w różnorodności. Kto zaczyna? Ja bym mogła powiedzieć, jakie na przykład ja mam marzenie. Ja bym chciała, żeby na przykład... taki chłopczyk, co jest u nas w szkole i on ma autyzm, to żeby on cię wyleczył, bo on naprawdę jest bardzo fajny i chciałabym z nim też porozmawiać. Ja nie wiem, czy do końca, o właśnie, powiedział człowiek, który jest specjalistą, ponieważ autyzm ma zespół... Autyzm nie da się wyleczyć. Aspergera, a to jest łagodniejsza, tak mi się wydaje, forma właśnie, autyzmu. To jest tak zwany wysoki autyzm. A no właśnie, wytłumacz Michale w takim razie, co to znaczy wysoki autyzm, czyli zespół Aspergera, ponieważ wiele dzieci się spotyka z tą nazwą i nie bardzo wie, o co chodzi. No to generalnie mówiłem wcześniej, że to jest tak, że jest komuś trudniej w różnych rzeczach. Bardzo rzadko zdarza się, że się to samo powtarza. Na przykład, dajmy na przykład, nie jestem jedną osobą w mojej klasie w ZSOI-7 z zespołem Aspergera. Mam kolegę Bartka Dudę, który ma zespół Aspergera. I u niego to inaczej wygląda. Każde, zespół Aspergera u każdego inaczej generalnie wygląda. Nie jest zawsze taki sam. No tak, więc nie da się tak powiedzieć na oko. Jakieś wspólne cechy, prawda? No, dojrzeć. Tylko chodzi o to, że, nie, że coś jest trudniej. Ale to jest u każdego, także jest trudniej, ale u każdego jest z czymś innym. Na przykład u mnie jest z zachowaniem. Na przykład u kogoś innego byłoby z czymś innym, bo... Ale jest pewna cecha wspólna, Michale, która dotyczy niemal wszystkich osób z zespołem Aspergera, to jest wysoka inteligencja. Tak. To są niezwykle inteligentne osoby. A z kolei to powoduje, że mają niezwykłe zainteresowania. Tak jak ty. Zgadza się? No, chyba. No tak, no bo czy ktokolwiek z twojej klasy tyle wie o urządzeniach elektrycznych, co ty? Mój kolega. A jednak. Ale kolega, który również ma zespół Aspergera, czy nie? Nie, nic nie ma. Maciek. Nic nie ma. Nazywa się Maciek. Nie, no coś tam pewnie ma. Nie, po prostu lubi ze mną się interesować tym, ale lubi bardzo dużo też o tym wie, ale nie tyle, co ja przede wszystkim. To wspaniale. Ale też się tym ze mną interesuje. Kochani, tak? I lubi hokej. To powiem, że ja też trochę lubię hokej. Mm-hmm. W ramach kampanii powstał również poradnik. Czy wy o tym słyszeliście? Nie. Nie. Nie. To chyba pani Sabina słyszała. W tym poradniku, który tłumaczy, jak zachowywać się wobec osób niepełnosprawnych, znalazłam takie oto zdanie. Nie próbuj bawić się z psem przewodnika. A to z jakiego powodu, pani Sabino? To ja chciałabym jeszcze tutaj przypomnieć, co to za poradnik. To jest poradnik Przybij piątkę koledze bez dłoni. Bo przecież takich kolegów też mamy. Kolegów, którzy nie mają dłoni, albo kolegów, no ja którzy... Nie. No ty nie masz akurat, ale ktoś inny może mieć w klasie takiego kolegę i chce sobie z nim przybić piątkę. Jak myślisz, jak może to zrobić? Tak na niby. No, niekoniecznie. Niekoniecznie, może, bo na przykład jak, ale w sensie nie ma całej ręki, czy nie ma dłoni na przykład. Dotąd. Dłoni. Można mu w łokieć przebić piątkę. No właśnie. Nie, albo można, jeżeli na przykład ma do łokcia, nie ma ręki, można żółwika przebić. Da się. No właśnie, nie ma z tym żadnego problemu. I o tym właśnie opowiadamy w takich komiksowych scenkach. Ten poradnik jest nie dostępny. Nie przyszło mi to do głowy. Nie przyszło ci to do głowy? Czy przyszło? Nie. Nie przyszło. Nie. No to właśnie, jak komuś nie przychodzą do głowy takie pomysły, to my podpowiadamy, jak się zachować. Poradnik jest dostępny na stronie www.dromnibus.com w zakładce blogowej. Tam każdy może sobie ten poradnik zobaczyć. Jeżeli na przykład nie wie, jak przybijać takie piątki, tutaj pani wspomniała o tym, że nie wolno zaczepiać psa przewodnika. Czy wy wiecie, co to jest za pies? Pies przewodnik? Tak. Taki wyszkolony, no nie za bardzo. Żeby, taki wyszkolony do takich rzeczy, że na przykład trzyma się go za smyty człowiek niewidomy i on go prowadzi, żeby nie walnął w coś. Ale są też różne inne metody. Na przykład człowiek niewidomy ma laskę i też przed siebie tak patrzy, ale za to człowiek, chociaż jest niewidomy, ma w głowie cały plan tego miasta, bo nawet jeżeli nie widzi, to może mieć na przykład inne, większe zdolności. Taki jeden pan niewidomy gra na akordeonie, bo mieliśmy takie przedstawienie ludzi niepełnosprawnych w szkole i właśnie było o tym. A w waszym przewodniku przeczytałam takie bardzo istotne zdanie. A mianowicie takie, że z osobami niepełnosprawnymi trzeba i warto rozmawiać wprost. I wprost też nie bać się mówić o sobie niewidomej, na przykład do widzenia. Bo to są ludzie, którzy chcą być traktowani tak po prostu jak my wszyscy. Normalnie. Normalnie. Normalnie. Nie tak, że na przykład zwyczajnie. Z wyjątkiem on nie widzi, więc ty nie widzisz, więc pójdziesz pierwszy ze mną. To nie chcą być tak traktowani, tylko chcą być uważani za normalnych ludzi, tak jakby w ogóle... Jakby normalnie widzieli na przykład, albo ci, co nie mają ręki, żeby takie traktowanie jak normalni ludzie, a nie, że na przykład omijają ich, na przykład nie chcą komuś przybić piątki, dlatego, bo oni nie mają ręki. I to jest piękne podsumowanie, Michale. Bardzo ci za nie dziękuję i bardzo dziękuję całej ekipie kampanii Różni w Różnorodności za to, że przyjechała do naszego studia, zdaje się z Krakowa nawet przyjechała. Pani ja Sabina Misiarz-Filipek. Ja z Krakowa. Julia z Krakowa. Nie. Michał. Ja przyjechałam z Myślenic. Michał. Niech będzie z Myślenic. Gdziekolwiek mieszkacie i skądkolwiek przyjechaliście, robicie świetną robotę. I za to bardzo wam dziękujemy. Tak. Mamusiu, nie bądź smutna, znalazłam wczoraj i trzy jutra. Poszukam jeszcze, jeśli się uda, takich aniołów, co czynią cuda. Mamusiu, uwierz w czary, odnajdę miłość i dużo wiary. Poszukam jeszcze nadziei trochę i to już wszystko, o co dziś proszę. Proszę cię, mamo, nie płacz przeze mnie. Proszę cię, ciszo, nie milcz przeze mnie. Proszę cię, losie, przynieś mi szczęście. Proszę cię, Boże, pamiętaj o mnie. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowe Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Najpierw było słowo, które wpisałaś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny. Poznaj pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując klasę C w idealnym pakiecie zyskujesz 10 900 zł. Sprawdź ofertę u dealerów samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz. Żegnamy reklamy.